بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1435 ہجری رمضان شریف کی 25ویں تاریخ ہے. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس دوسری فصل میں جاری ہے. دوسری فصل میں استاذ محترم مسلمانوں کے معروضی اور موجودہ حالات پر شرعی احکام کیا ہیں اس سلسلے میں بحث فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں استاذ محترم نے یہ بتایا تھا کہ چند صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ کفار مسلمانوں کے ممالک میں سے کسی ملک پر، شہروں میں سے کسی شہر پر اگر حملہ کر دیں تو اس شہر والوں پر جہاد فرض عین ہوتا ہے، اگر وہ نہ کریں یا نہ کر سکیں. دونوں صورتوں میں جہاد ان کے پڑوسیوں پر بھی فرض ہوتا ہے، اگر وہ بھی نہ کریں یا نہ کر سکیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں استاذ نے چاروں مذاہب کے فتاوی نقل کیے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی بھی نقل کیے ہیں. امام المجاہدین عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اس حالت کو نفیر عام کہا جاتا ہے، یعنی عمومی طور پر نکلنا، عمومی طور پر سب مسلمانوں کا جہاد کے میدان کی طرف نکلنا اور سب مسلمانوں کا مل کر جہاد کے باب میں تعاون کرنا. استاد عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے نفیر عام کے سلسلے میں قرآن کریم سے چند دلائل ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلی دلیل ہے سورۃ التوبہ کی 41ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے یا بھوجل، اور اپنی مال و دولت کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے 39ویں آیت میں، 40ویں آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لایا جائے گا، اور یہ شرعی قانون ہے کہ عذاب مباح کے چھوڑنے پر نہیں ہوتا، مستحب کام کے نہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. عذاب واجب کام کے چھوڑنے یا حرام کام کے کرنے سے آتا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جہاد یہ واجب ہے اور اس کا چھوڑنا حرام ہے، اس لیے اللہ تعالی عذاب کی وعید سنا رہا ہے. اگر یہ مباح ہوتا، مستحب ہوتا یا ویسے ہی کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو اللہ تعالی اس پر عذاب کی وعید نہ سناتے. قال اللہ تعالی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں نہ نکلو جہاد کے لیے تو اللہ تعالی تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غزوہ تبوک کے سال جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے دشمنوں کے خلاف، رومی اہل کتاب کے خلاف جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو نفیر عام کا حکم دیا کہ سب کے سب نکلو، ہلکے اور بوجھل جس حالت میں بھی ہو نکلو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باب قائم کیا ہے، باب وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیۃ، یعنی جہاد کے میدان میں نکلنے کا وجوب اور جو جہاد اور نیت واجب ہے اس کا بیان۔ پھر یہ آیت انہوں نے ذکر کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو نفیر عام کا اعلان ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی کہ رومی جزیرۃ العرب کی سرحد پر آ کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ابھی تک مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، صرف وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جہاد فرض عین ہوا۔ فَكَيْفَ إِذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ، تو کیا حکم ہوگا اگر کفار مسلمانوں کے ملکوں میں داخل ہو جائیں؟ أَفَلَا يَكُونُ النَّفِيرُ أَوْلَى، تو جہاد کے لیے نکلنا زیادہ ضروری نہیں ہوگا؟ قال ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فی معنی قوله، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خفافا وثقالا کے معنی میں یوں فرماتے ہیں، کہولا وشبابا، بڑی عمر کے لوگ اور جوان لوگ سب نکلو، ما سمع اللہ عذر احد، اللہ تعالی نے کسی کا عذر قبول نہیں کیا، سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مختصر سے یہ عبارت منقول ہے صفحہ نمبر 144 سے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں خفافا وثقالا کے معنی ہیں فی العسر والیسر، تنگی میں اور آسانی میں نکلو، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے پاس جہاد کرنے کے اسباب پورے ہیں یا نہیں ہیں، نکلو۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 358 میں فرماتے ہیں، فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْعَدُوَ الْهُجُومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ دَفْعُهُ وَاجِبًا عَلَى الْمَقْصُودِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لے تو جن لوگوں کو ارادہ کیا گیا ہے، جن کو ہدف بنایا گیا ہے، ان پر اس دشمن کے خلاف کھڑے ہونا اور اس دشمن کو دف کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورة الانفال کی 72 آیت میں فرماتا ہے، وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مدد کرنے کا امر دیا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنہم بما شئت۔ جس وقت ہمارا یہ درس ہو رہا ہے تو شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے اور جیٹ طیارے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھیوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ احساس انشاءاللہ ہوگا کہ یہ درس جہاد کے میدان میں ہوا ہے۔ کما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنصر المسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان آدمی کی مدد کا حکم دیا ہے، سواء كان رجل من المرتزقة للقتال او لم يكن، چاہے وہ شخص جنگ کے لیے تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ هذا يجب بحسب الامكان على كل احد، یہ مدد کرنا ہر شخص پر واجب ہے، حتى الامكان، بقدر استطاعت ہر شخص پر مدد کرنا واجب ہے، بنفسه وماله، اپنی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ، مع القلة والكثرة والمشي والركوب، کم ہو یا زیادہ ہو، پیدل حالت میں ہو یا سواری کی حالت میں ہو، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق، جیسے کہ مسلمان خندق والے سال تھے، غزوہ احزاب جس سال ہوا اس سال مسلمان سب کے سب ہدف بن گئے تھے. لم یأذن اللہ فی ترکہ لأحد, اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی, اور جنہوں نے گھر کا عذر بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق قرار دیا. وقال الزہری رحمہ اللہ خرج سعید بن المسیب الى الغزو وقد ذهبت احدى عینیہ فقیل له انک لعلیل. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ جنگ کے لیے نکلے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہو چکی تھی, تو ان کو کہا گیا کہ آپ تو بیمار ہیں, آپ تو معذور ہیں. فقال, انہوں نے فرمایا, استنفر اللہ الخفیف والثقیل, اللہ تعالیٰ نے ہلکے اور بھاری کو نکلنے کا حکم دیا ہے. فَإِن لَمْ يُمْكِنِّي الحرب كَفَّرْتُ السَّوَادَ وَحَفِظْتُ الْمَتَاعَ, اگر میں جنگ نہ کر سکوں تو کوئی بات نہیں, میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کروں گا اور ان کے سامانوں کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ. امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی تفسیر میں کی ہے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 150.